بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. صدق الله العظيم. سورة طه شفارسما سفارا واللسم نمبر آيات. وما تلك بيمينك يا موسى. دیدنا دا موسیٰ علیہ السلام دا نبوت ابتدا کیگی. اللہ پاک دا موسیٰ علیہ السلام سرا پخپل باندے بلا واسطے خبر شورو کی. دین تصب و تحکم کی کہ فرعون للار شاہ. فرعون دا وقت یو ظالم بادشاہ چی دا خدای دعوی کرے وا. دا اغپا مخت با موسیٰ علیہ السلام دا نبوت اعلان کی. و پا دا قدر چی با دا معجزی ضرورت پیخی دی. موسیٰ علیہ السلام تا اللہ پاک دے مقبان لے دعا معجزی ورکی. اول معجزہ دا امسالا. نو اللہ پاک سے تقوس کئی کہ موسیٰ ستا پدے خلاج کی سری. ولی اللہ تا پتہ نہ لگی گی کہ پا خلاج کی سری. خلاج کے کو امسا دکنا. اللہ تا پتہ لگی کہ موسیٰ علیہ السلام تا کہ شاید دا پتہ نہ لگی گی کہ زمالا کی امسا وکلے کہ ما دا جمعی اخلیو پا زنگل کے ناس تو ما امسا نے پریخ اور آگے پدے نے مار راغش کے پیغم یقنے کنج لگ کرے اور اس دار لگ گرم شو اور سرنو ساپا کرا لمار کے جوڑ شو دا شو بچہ طرح پیدا نشی. نو اللہ پاک دلے امسا اگا حقیقت موسیٰ علیہ السلام تا بیا خیو دیو تا متوجہ کی جو گور لاز کی بچی بھی. نو موسیٰ علیہ السلام و توقتل وی زما پلاس کے زما امسالا. ہی عصوائے دا زما امسالا پردین رکھ پللا. نو خیوت او کتری یقین خاص شو کہ دا زما پل امسالا. نو دین قصر دا اللہ پاس سرا دا موسیٰ علیہ السلام دے خبرو کے خون او مزرہ ذکا اللہ پاس دوستانہ ماحول کی آدمین محبت پا انداز کی وشر خبر کی. موسیٰ علیہ السلام دا ذرنا اگر روب او حیبت اوہ سا دین پا مین محبت بانے دوستانہ ماحول کی خبر کی. اللہ پا دوستانہ ماحول کی خبر کی. موسیٰ ستا پا دی خلاس کی سلی ہاں دی خلاس کی دی سلی نو حکمت پا کدار چی لکسات پس بدین اجدہا جوڑی گی فا اخنا موسیٰ علیہ السلام اویری گی نو مخی تنبیح ورکا چوگو را خلاس کی دی سلی ویدا دی لرگی امسانا دی لرگی امسانا اس دن رست بر دینا کا معجزہ باندھے یو مار او اجدہا جوڑے گی قال ہی عصائے ویدا زما امسارا دیر کتا جواب چاہتی کتا امسارا ندا زما لفظ پسی والے ہوئی کتا زما امسارا خدا خدا تپوس نہ کہی جدا پل رکھ پر دے لاس کی خلاس کی بھی سلی دے و تری دا زما امسارا یو دا تکی پکی زیادی جدا زما امسارا اور دی امسا باندے زود دون پانی کلو سارو ترا سندما دا جوابم زیادی دی اور تا چم پک زیادی دے سڑے شما نہ دے امسا سب کا کیا لگو ما سدا سما امسا دا پدے بانے سب کا کیا لگو ما پدے بانے سب پانے را سندما دا خبر زیادی دی اس موسیٰ علیہ السلام دا زیادی خبر والے کولے نہ دا دا عشق باب دے جدا عاشق اور دا معشوق پمنس کے خبریں شروع سے نہ خبریں خون کئی نہ دوارا خبر زیادہ نہ موسیٰ علیہ السلام خبریں اگنے کر لے خبیہ سوچ کر لے کہ آخر دا چاہ سر لگی آئے دا رب العالمین سر خبریں کے نظری اختصار کر دا ادب مقام دارے کہ خبریں مختصر کا ولیتیہا مآرب اخرى دے کے زمان پارا نورم دیر کارو نری یو کار نہ بیش میرا نورم پکی کارو نری اور ادب مقام دار کے دیر خبر نہ کوما ولیتیہا مآرب اخرى دے دینے یو مسئلہ معلومے گی کہ امسا گرزول دا سنت الانبیاء دی دا پیغمبرانو طریقہ را زمن پیغمبر علیہ السلام ہم امسا گرزول با او امسا پا خلاص کی گرزول سنت دی زکر گرزلاص کی سنت نری اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام تی وما تلک بی یمینی کا ستا دی خلاص کی تی نو خلاص کی امسا نیول امسا سنت طریقہ را خدا چمن مسلمان امسا علی راوالی چی دلہ دو بادو پروزو بے امسا دا کرزی دونو ناخر کے بے امسا راوالی چی دلہ قوت و دا شباب زمانی و امسا دا سرائی دا سنت طریقہ را دین پس اللہ پاک وطری دا امسا دا اغرزوا چی امسا اغرزولا فإذا هي صعبان مبين كأنها جان فإذا هي حية تسعى مختلف ألفاظ راغبي أمسى يقرض له فإذا هي حية ينري مار تسعى من ديوالي حية عام مار دي أو كأنها جان لیکن جدا یو نری مارو جانن عربی لغت کے نری شپک چمچمار او فا اذا ہی سعبان مبین ناغن یو عظیم اجدہات نا جوڑا شلا نا دیتو لہ آیاتنو کی تطبیق دا چی جوڑی گی جدا مار فا ابتدا کے نری مار جوڑ شو ورکوٹے بیا موتا شو غٹ شو یا پجسن کے خدا دیر غٹ مارو و پرستار کے دے دل نری ور کوٹی مار پشانت پیدو دا یو معجزہ شلا دین پسو تا اللہ پاک حکمکو وی دا مارو دا اجدہا کرن دا را اولیسا موسیٰ علیہ السلام دا لاسنا کفلتا اکرلا او دا اجدہا پر اخلے کے لاس ورکو یہ وطیدہ والی یری لا یخاف لدی المرسلون پیغمبران خود ما نہیں یری گی اللہ پر دیم آجزی ما مار تا گورا ما دیکھو لیے کلاس اور کفر دا خود گران رہا بن دیم آجزی ما ضعیف ما پیلر کل لاتا کپڑا بس کپڑے لرکو ما پکڑے کلاس ورکو پھر اجتے کا مکہ نرگی انساوا ویدار یو معجزہ شلا دیم معجزہ دار کی دا پرخت لاس دنن کو بیا لاس رو باسا تا فرج بیضا تک سپین سمت دار دی او دیو تی الہت الہ فرعون انہو تغا دا دو معجزی والا فرعون لورشا غسر کشی کلی دا وما تلك بيمينك يا موسى استاطري خلاص كسري اي موسى عليه السلام قال هي عصاي موسى عليه السلام فرمع الدازم ها امسادا اتوكأ عليها زفريبان التكيال قوما واهش بها على غنمي فريبان اخفلو قدو بيزوتا پان راسن بندونو ولی فیها مآرب اخرى فدی کے زمان میں کارون لی قال القها یا موسیٰ اللہ و تو فرمائل اغرز و دا امسا اے موسیٰ علیہ السلام فالقاها پس امسا اے اغرز و لا فاذا ہی حیت تسعا ناگا نداغین مار جوڑ شو تسعا چی منڈی وحلی قال خذها ولا تخف قال الله وتوفرنا الخذها راولي صدا اجدها دا مارو اجدها حقيقت كستاخ فلا امساد راولي نسا ولا تخف او يريغما سنعيدها سيرتها الاولى زرد كمن بواپس كدا فالاول لحالتا اس مار دے بیا با اولنی حالت ترہو گر دے گی ہم ثابت جوڑشی وزمم یدک الى جناحکا یوزے کدا پل لاسو الى جناحکا پل ترختا تخرج بیضاء را اوبز تکشفین من غیر سوء آیتا اخرى بغیر دا سعیب و بیمارینا آیتا اخرى دارت دیم موجز شلا لنریک من آیاتنا الكبرى دید پارت من اخیطاتا من آیاتنا الكبرى دخبر قدرت عجائباتنا لوی نشانات آیاتنا الكبرى لوی نشانات در تخیما یو عصا او دیم ید بیضا اذهب الى فرعون انه طغى لاش فرعون تا انه طغى بيشكا غصر كشكره دا فرعون سر كشلي لاش وعظ و نصيحت و توقع اخبر نبوت اعلان و توقع قال رب اشرح لي صدري موسى عليه السلام فرمائل رب اشرح لي صدري اي زماربا زما سینہ کھلاو کی ویسر لی امری او زما کار ما تا آسان کی یا اللہ صبر را لرا کی حوصلہ من میں جوڑ کے خلاف تب چار چوں گو رم خفتے گما او پا ادا دے رسالت کی چکم سختیان راشن اسن ان یرے گما نو خدای اصلا را لکلو کی کہ پا خندہ خوش آلے را تول خبر برداشت کوما قال رب اشرح لی صدری موسیٰ علیہ السلام و فرمیل اے رب زما کلاو کسی نہ زما ظلم تنگی گی ظلم کلاو کی ویسکر لی امری او زما کار دا نبوت زما دا دیوتی ما تا آسان کی عظیم الشان کار لی خدا آسان کی وحلل عقدة من لسانی زما دا جب غصہ پرانزے موسیٰ علیہ السلام بچپن کی دا فرعون کور سے چلے رہے اور دا فرعون خز اشیے رضی اللہ تعالی عنہ اغیر ناشم واغشتا ویدہ دا زمن زویشی فرعون پاغا وقت کم دا علالولو ارادہ وا خدا را چی خزی و تسفارش کنو وی منو مدین پس موسیٰ علیہ السلام دا اسیی بی بی پغیق کیو اور فرعون تیوی قررۃ عین لی و لکا دے بزا ما دستر گو یخوالی استا دستر گو یخوالی بی ضرب دے پی خوشا لشی نو دے بدبخت پا دغی وقت چو ویل سی لکی ستا دستر گو یخوالی بی لا لی زما دستر گو یخوالی بی بدبخت خو آیا کہ قررۃ عین لی و لکا زما ستا دوارو دستر گو یخوالی بی نو دے انوی ستا دستر گو یخوالی بی زما نری و بیا هم دا فرعون پکور کی معصوم بچے لوید پیغمبری کو بچے ریور کی گی تو قوت والا اللہ ڈیر ور کرے دا بچپن پوق کے فرعون یوزل موسیٰ علیہ السلام فقید کے رشتے موسیٰ علیہ السلام غیب کیوں اور دا فرعون غٹا غٹا گیروا وی پیو لاس باندے موسیٰ علیہ السلام اولگے دا اور فرعون دا گیری نا اولیو اور پدے بل لاسے تیو مضبوط شرق اویس دا اگر کدا ما شبوانے پڑک رے وہ دزوانے آگے خود فرعونی سپی دا سائز تیوا دزوانے سپیڑے سائز تیوا تو دے ما شبوانی دا پڑک تیرے تو فرعون نے رویت پیت کر وی دقا وقت کے دے خوصا شکتے ما دا تنوے کہ دے بازا ما حکومت خرابی دا دے اسے دا حال لے کہ پا ما شموالی کی دے دا گیری نونی مو پلاک رانو گستا بعض روایات کرالی کہ موسیٰ علیہ السلام پزمت اللہ بے کولے اور لخت و سروا اور لخت راوانشتا و خط زور پت دا فرعون پلے سروا چی وی وانو خوب شو نو دخو گیدو نا پس وی بس ہم دا اقا ما شم لے او علالو میں فریدہ میں نا وی بیا خدا ورمخ کشنا خدا چی خبرہ جوڑی نو جوڑی گی چی نی جوڑی نو نی جوڑی گی ورمخ کشن گورا جہاں پنا دا خو لیر پا ملے من ساتے لے رہے او دا اقا ما شم لے کس تا حکومت بگد ورسی کنی تو پتہ امتحان ہوگا پیو پلیٹ کے وہ تصور لال کے ایک دا پبل پلیٹ کے وہ تصور انگار کے ایک دا اور بیادہ تو علماء کے کا نہ کدھ سور انگار پلاس کے رواغش تھا تو عام معشوم نہیں اور کنت دے قیمتی لال تلاس کا نظاب آغا معشومی کم نتستا حکومت خرابی گی فرعون نے زبر سکھ شلا دو پلیتو کی یو کی لال راغے بلکی سور انگار راغے. موسیٰ علیہ السلام کو عام و معشومان و پشانتے نو اگر یہ سور لال تا لاسکو انگار تینے لاسکو. موسیٰ علیہ السلام لال تا لاسکی جبرائیل علیہ السلام راغے سرے والا لاسکی بلا رکھتا راوارو ناغر سور انگار تینے لاسکو سرے خلیتا ورواچو نو دا جب اصوہ دیدلا موسیٰ علیہ السلام اصوہ دید جو دا وقت کے دا خضر پہ لکھا دا زمری پشان رو غرم بے دے خلے دے بے خوبا سا معشوم دے را لستی پتی کر دا تنوی چی دا دا خوام معشوم دے اگر نلکم چی تا خرابی بے خدیوزا معشوم دے اس وقت دم دا سستر دے کتا کرو ملامت شو کدا خدایت آوے کو نخو خود تنو شوی دا خدایت آوے کرے دا وچی اگر پیدا سے لکھر از مریدہ را غرم والے را گنڈے کر او ملامت شو. نو جب اصو دے للا دا جب لر اصو دے للا بیا چی بے خبر کولے نو پا دے خبر چی بلکشان تتوال راتا جبن خطلا. نو موسیٰ علیہ السلام تا چی نبوت ملو شو نو دے وی چی یا اللہ زبا فرعون للار شما وچی فرعون تر خبر کو موجب من خلی را پوری با توقین کئیو پا خبر بنی پویگینا وخدا از ما دا جب دا غوط اصفرا وحل العقدتا من لسانی رب از ما دا جب غوط کلاو کی یفقه قولی چی دا ما پا خبر بانی دی پویگی نچا جب چی لکنتوی تتوالیوی بدا آیاتو نگه یو دریز الهر منزه سر اوی انشاءاللہ جبه بے کلوشی او که ماشوم وی نو مشاران دی ولا دا آیاتو نو ایدام دی پی اچه دریز الهر آیاتو ما رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یبقه قولی او قیده سی پارتی شروع که دا و تلونگی شروع که نو جبه نبید دا آیات ازدک آیاتو نزدکول سرا جب تتوالی بے ختمی جب ہم خریبنا وحلل عقدتا من لسانی یا اللہ زماد جب غتکلو کی افقہو قولی چیدے زماد پا خبر باندی کوئی گی. موسیٰ علیہ السلام سوال اکھو کہ جب ہمی کلو کی او دا کار دام را تا آسان کی سینم کلاو کی دا صبر کوما لکه دا کار گران دی لیکی بستقی سپور را دینا برداشت اونکم کار بران خراشی دا سینم کلاو کی دا خلق استقی سپور با اورم برداشت کوم با ویسر لی امری او کارم را تا آسان کی. دا موسیٰ علیہ السلام اگر اخیار پیاو چی دا سوالی کو چی دا کار آسان نلی مشکل لی نو خدای ترا سر اندادو کی مشکل کار را تا آسان کی نو اللہ پاک نبا دا آسان پیا سوال کے اللہم التف بنا فی تیسیر کل عشیر فإن تيسير كل عسير عليك يسير. دا دعا دا كده يوم مشكل كار دا فاروي دي شنغا مشكل كار دا أسان شن اچا اپریشن کی گی دا اپریشن نمخ کی خوار خاتی پا بندر آزی چا خوزای دا بو سچل کی گی دا اپریشن کامیاب دو دا پارا دا آسان دو دا پارا دا دعا با یو دریزل اوے او بیا اپریشن تیتر تزا انشاءاللہ پاسانا برکار کی گی آنا چراغے معشوم پیدا کی گی ندام دا تکلیف وقتی اگا وقت دا اوی لیشی اللہم التف بنا فی تیسیر کل عسیر فا ان تیسیر کل عسیر علیک یسیر دار پخفل اوی یاری سوک ولا اوی ایو پیلیت تے گرم ادھے پی ولا دم کی داری ورکی معشوم پاسانا وشی اللهم التف بنا في تيسير كل عسير يا الله نرميوكي أسان تيارا ولي فمن باني فأسان ولد هر جران كار فإن تيسير كل عسير عليك يسير زكاة في أسان ولد هر جران كار تاتا أسان لي نقول يا تاتا أسان لي زمن دا كارونا مسان كي نكا هر مشكل كاري إن شاء الله دي سرب أسان شي ذا الله فنمونك يونم لي يا لطيفو لطيف نرمي پیدا کولو والا آيو بزرگو محمد نميري دا محمد ديوي سفيان ابن عيينة رضي الله تعالى عنه دا غيف مجلس في ناس تو ناغت سفوسكو ويستاغ عجيب واقع بيان کا نو محمد پاسے دو 1000 کسان مجلس کے ناس داغی مخ کے واقعہ بیانی دا محمد دیندار سرو تقوادار او دخکار شوقیو نو دے یو دل خکار لکلیو وی چی خکار للارم نو دلرن یو مار راغی پا مند مند اوی ما تے سوالو کو چی دا اللہ دا پارا مال پنارا کا دشمن را پسیرے او ما وجنی وی ما وجنی زر مال پنارا کا وی دا مارو شکل دا مار دے او پا اصل کی پیرے دی جن ملے وی ما وطیتی دا چا امتی ویتی دا محمد رسول اللہ امتی ما صلی اللہ علیہ وسلم وی بیا کلمہ ویلت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وی چی دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارکی را تواغشتا وی ما وطے کسنگا امان در کم رادا زما پا دے سادر کی راشا نزب تا پا سادر کی پٹ کم دشمن بر لارشی تابا نوینی وی چی نا سادر کی میں پٹ کی دشمن نوینی وی ما چی سادر کی بر پٹ کم او دا کمی سلان لے دے زلکو رے بر جو کم وی چی نا دشمن براشی اوبا میوینی وی نا چی دل بلکم کارو کم سنگا دی پٹکم وی را تیوی چی تخلوازا چی دستا دی خلی که ننو زمان نا چی سا زمان دشمن راشی نا ما با او نوینی وی ما و تی چی تخو ماری چی دستا تیر کما او ما مرکی وی زمان دی پا اغزاد خسنی چی دا ازمت اسمان پیدا چی چی تا با وجنم نا عرش کرسی او دا غی ملائک دی گوائی دا وزمک اسمان دی گوائی چی تو بتا تا نقصان نرازم وی دا دیر قسمون ایتی را تا اقوالن نبیا می پی اقین راگا چی زبس دیو ما تا سنوی ای بیا ما قلوازا که و مار راگا دا ما قلی که ننو تو قائف شو وی چی مار پک شنو بس لک سات پس یو سلی تور پلاس راگی وی چی تا دل تا مار قلی دلی ندی ای ما و تیشی نا والله ما ندی دلی مار خو می دیدلو وی بس حیبت واقع شن دا نوی وی سن زلم ندی دا اللہ نم مافی و غصت دا دروغ ما ولی وی بس غصر لارا وی چی لارا ند سر را بار کرا تی وی چی دشمن لارا وی می تی او وی چی پا نظر خو رازی نا وی می نا وی را تی وی چی دو قبری دی زان و تفین کا یا بدل جگر تس نسکو مصر جگر ٹکڑے ٹکڑے کوم او یا بدے زر سوری سوری کوما دے دو کے دے کم اخوا خدا وجنم دے اے ما وطی تے تاکو اس ما تا قسمون اخوا رہی چیزا بتا وجنم نا خیرا تیوے تے باب آدم علیہ السلام دے جنت اچھا رہستے ہو منگو تا قسمون نہیں کرے شیطان ومن پا قسمون آگا تیر وطن تولی شو رشوے تیر وطے زما پا قسم لی اکنو کو زر خیخی تدن نکن بس زن تیار کرو سر وجنم لی جگر با دی تس نس کوم یا با دی در سوری سوری کوم وی پویشم چی بچکی کم نا ایما وطے چی لکتا برو کچی لگر دی لمن تور شما او دا غر دی لمن کی لک پسوری سملم نو بس بیانم مرکم وی بس دا غر خواست لارم وی اخیرت را مخشو دقا وقتی میتی یا لطیفو یا لطیفو یا لطیف ألطف بي بلطفك الخفي يا لطيف كفيتني هذه الحية يا لطيف يا لطيف يا لطيف اے مهربان بادشاہ اے نرمی کون کیا ألطف بي بلطفك الخفي فقبل پتا مهربانے بانے پما مهربانیوں کا يا لطيف كفيتني هذه الحية اے پروردگارا اے مہربانی کون کی رضے مارنا زمارا پارا تکا کشے ویدا چلوی نوی لک سات تیرنو کیو دیر خشتا انسان راہ کارا شو ادا سف کل خوشبو تی نتللا اے ما تیوی چی ولی دیر انجدہ سے زیرز بے خلی ری اے ما وطی چی دشمن میں خیتا کن نو تیرے ہوا جنی نی وی د بیری د پانی په شان چې څه پانې وي هغې را کړې د هغې چې دا خولې کښې واچوه او شخوند پرې ووه تېرې کړه وی هغه پانې ما په خولې کښې کېښودلې او چې مې تېرې کړې نو هغې ته چې مې درد را پیدا شو دننه هغه مار چې دی نو هغه مړ شو هغه لتې شتې شورو کړې وي هغې ته چې مې درد پیدا شو او وی لږ ساعت پس اودس ما چې ته کېناستم او ټوټې ټوټې هغه ټول مار ووته زره زره شو وی دا خشته سړی را ومینې وه چې څوک یې وی چې زما معروف نوم دی څلورم اسمان چې فرشته یم چې کله تا په دې الفاظ دعا وکړه چې یا لطیف یا لطیف وی دا هغه دی فرشتو الله ته سوال وکړه چې یا الله بنده گرفتار شوی دی مصیبت کښې ډېر دی امداد ورسره وکړه وی ما ته الله وی چې د جنت دا پاڼې یو صدا وله ورکړه او دی به اوس دې سره ختم شي زه وینم چې زما بنده سره څونه ظلم کېږي نو اللهم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر یا الله ته اسانتیا را وستونکي نو هر ګران کار مونږ ته اسان کړي فان تیسیر کل عسیر علیک یسیر ځکه د هر مشکل اسانول تا ته اسان دي یا الله مشکلات زمونږ د ټولو اسان کړي نو موسی علیه السلام سوال کوي ویسر لی امری پروردګاره کار راته اسان کړي واحلل عقدة من لسانی او زما د ژبې غوټه کولو کې یفقهو قولی چې زما په خبره باندې پوه شي نو د موسی علیه السلام ژبه کولو شوله خو معمولي فرق پکې پاتې و او دونه فرق کښې ووته چې په خبره باندې پوهېدل آسان شو نو لږ لږ کتوالې پکې بیا هم و ځکه فرعون ویلي و ولا یکاد یبین دا ستاسو پیغمبر خو خبرې هم نشي کولی واجعل لی وزیرا من اهلی بیا د موسی علیه السلام د خپل رور دپاره درخواست کړی دی چې خدای زما رور هارون علیه السلام ما سره وزیر کا چې دې کار کښې هغه زما سره تعاون کوي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين.